Asante ndugu wasikilizaji ambao mnaendelea kusikiliza Radio Sanganyika ikiwatangazia kutoka jijini Bujumbura. Mnaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wa kijamii Facebook kwa kuandika Isanganiro Burundi. Karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Toleo la tatu la mkutano wa vijana wa taifa ilianza asubuhi huko Gitega. Rais wa Jamhuri ambaye alianza rasmi kazi alionya wale wote ambao watajaribu kuendesha vijana kwa njia ile au ama ile. Wafasi 462 wa EZB wamepokelewa katika maeneo mbalimbali mkoani Ngozi Jumatatu hii. Viongozi wa tarafa mkoani Ngozi walikuwa wameanza asubuhi hii kupeleka watu hawa kwa familia zao. Na uko ugenini nchini Tanzania, viongozi sita wa upinzani waachiwa huru kizimbani baada ya kulipa dhamana leo. Afrika Kusini inaomboleza kifo cha mke wa zamani wa rais wa kwanza mweusi wa nchi hiyo Nelson Mandela aliyefariki jana Jumatatu Aprili mwaka huu 2018. Taarifa kamili ni hivi punde tu. Msomaji ni DJ Nyanzimana, fundi mitambo ni Francois Kimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni ndugu wasikilizaji. Kwanza na ukurasa wa siasa, rais wa jamhuri alizindua asubuhi hii huko Gitega toleo la tatu la mkutano wa vijana wa taifa, na mandhari mwaka huu ni kutafakari juu ya maana ya baba na jukumu la vijana katika ujenzi wa Burundi. Katika hotuba yake, rais Pierre Nkurunziza aliwahimiza vijana kushiriki kikamilifu katika maoni ya kikatiba Mei ijayo. Pia alitoa onyo kwa mtu yote atakayejaribu kuendesha vijana kwa njia moja au nyingine. Fuata maelezo kutoka kwa hotuba ya rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza. Turasavye ugwaruka gukunda igihugu cyacu. Tunatoa mwito kwa vijana, mupende nchi yenu na muitumikie. Musitege sikio wale ambao wanania ya kuwashawishi kutenda maovu. Mujihimize kupata mbinu za kujitegemea bila kusubiri serikali, ili serikali ije kwa kuwaunga mkono. Tuwaomba kuwa na umoja na kushirikiana katika mashirika ya kujiendeleza, ya kwamba umoja ni nguvu. Tuwaomba kujiunga na raia kwa uchaguzi wa maoni kwa urekebishwaji wa katiba ya nchi yetu. Tunajulisha hadharani kuwa hatutamvumilia yoyote hule atakaye patikana na hatia akiumbisha usalama wa vijana, kwani tunashuhudia kuwa ndio msingi wa nchi. Inawabidi kuzingatia mustakabali wa maisha yenu, mheshimu viongozi wenu, ila msiwaogope, mwafikishie maombi yenu kwa ajili ya matarajio yenu. Mkiwa na mashaka, basi omba ushauri wazazi wenu, viongozi na wale ambao ni watu wa busara. Walikuwa ni rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza ambaye alikuwa akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Charles Makoto. Baadhi ya wanaotumia barabara linaloelekea maeneo ya Mtakura kaskazini mwa jiji la Bujumbura, hasa mbele ya shule la sekondari Malikia wa Amani au René de la Paix kwa lugha ya Kifaransa ni kota ya tano mtani Ngagara, wanalaumu kuhusu mashimo ambayo yanaonekana katika barabara hilo. Watu hawa wanabaini kuwa kwa sababu ya mashimo hayo, magari na watu wanajikuta katika sehemu moja la barabara, na kuna wakati kuepuka kupita sehemu hiyo ya mashimo vinasababisha ajali. Wanaofanya kazi katika barabara hii wanauliza kwa mamlaka husika huwa wanafikiri kutengeneza barabara hilo kwa sababu tayari muda mrefu umeshapita barabara hilo likiwa kwenye hali hiyo. Huu ni mmoja wao, tumsikilize. Kama tunapita kwa hii barabara ya kwenda Mtakura kutoka Muvile unaenda Mtakura, kuanzia hapa Kurompwe barabara iko vibaya sana. Mamingi kama mvuri menyesha piko saa panapita panakuwa maji sana. Mtu hataona kishimo kwenye kipo, kama vile mimi saa hii nilikuwa naanguka maji hapa. Hapa ungekuwa mtu singetoka hapa, ningeshinda hapa. Kwa hiyo sasa barabara iko vibaya sana. Chenye tunaomba serikali ingetusaidia sana kwa sababu hii barabara iko vibaya. Yaani piko saa inaletaga maajali mamingi. Na ambutiaje panapitaga gari nyingi. Na gari zetu, hii magari yetu piko saa inaharibika kwa sababu tunapita ndani ya vishimo vingi, kama kuna wewa watu napakia na piko sana na yevaga mtu iko mgonjwa na barabara inaenda nikudundika, yani inakuwa ni mbaya sana. Je, tunaomba serikali ingetusaidia sana atengeneza hii barabara juu tukwe tunapita kirahisi. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Piti ya mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Ni saa 7:27 ndani ya studio za Radio Sanganino. Tunaendelea na taarifa hii habari. Wafuasi 462 wa Izebi wamepokelewa katika maeneo mbalimbali mkoani Ngozi Jumatatu hii. Mbali na watu takribani 100, wafuasi hao wa Izebi ambao wako kwenye shule la msingi ya Mara Mirundi ni katika tarafa la Busiga karibu na mpaka wa Kanyaru ambapo walipita. Wengine wamemaliza usiku huo katika uwanja wa Gasaka karibu na ofisi ya gavana. Zaidi ya watu 90% ya hawa ni wanawake na watoto. Wahamiaji hawa wanasema kwamba wanaume walibaki Rwanda kwa sababu walikuwa wametengwa na wanawake na kisha kupelekwa kwa kambi nyingine. Viongozi wa matarafa mkoani Ngozi walikuwa wameanza asubuhi kupeleka watu hawa kwa familia zao. Wilaya za Burundi zinazozingatiwa leo kama vyombo vya maendeleo ya nchi zina changamoto tofauti ambazo kuna hatari ya kupunguza kasi ya maendeleo yao. Kwa mjibu wa kiongozi wa Parseme katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Jumanne hii, ili kutathmini kiwango cha ugawaji wa mamlaka nchini Burundi baada ya kutembelea manispa tofauti, Fostendi Kumana anaeleza kwamba kuna ukosefu wa mwelekeo wa mkatati wa maendeleo ya ndani na ukosefu wa tathmini ya mafanikio kwa matarafa. Shirikisho la soka la Afrika imepatia adhabu timu ya soka ya Rwanda, Rayon Sport, ya faini dola 15,000 na kupiga marufuku wa soka wa miaka 2 kutoka kwa viongozi wao 4 kulingana na shirikisho la soka la Rwanda. Hukumu hii ilithibitishwa Jumatatu usiku baada ya mawasiliano ya maazimio ya kamati ya ushauri wa CAF. Kikosi cha timu ya Rwanda kinashutumiwa kukiuka makala ya 82, 83 na 136 ya kanuni ya adhabu ya CAF wakati wa mechi ya kurudi ya ligi ya mabingwa na timu ya Burundi iliyojaridike tarehe 21 Februari jijini Bujumbura. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Jamari Vyanengenda Kumana. Adhabu hiyo iliidhinishwa na shirikisho la kandanda barani Afrika kafu ni baada ya timu ya Leo Sporo na baadhi ya viongozi wa timu hiyo kuharibu sheria za shirikisho pa barani hapa Afrika. Na hapo ni wakati ambapo palikuwa pakichezeka machi ya marudio kwenye mashindano ya mabingwa barani Afrika tarehe 21 Februari mwaka 2018 kwenye uwanja wa Mwanamfalme Gwagasore. Shirikisho la kandanda barani Afrika wamepata habari rasmi kwamba palikuwepo na dosari kwenye machi hiyo ya marudio, na hapo ni baada ya viongozi kushikwa wakiwa kwenye chumba nambari 501 kicho kuwemo refa wa mechi hiyo ambaye ni raia kutoka Tanzania. Tarehe 25 mwezi Mechi, kamati inayohusika na nidhamu ikiongozwa na mwenyekiti wao Raymond na naibu wake Isa Sama kutoka Burkina Faso walikutana kwa lengo la kujadiliana namna ya kuendesha kesi hiyo, na baadaye ndipo wakachukua hatua ya kwamba timu ya Leo Sporo inapaswa kulipa faini ya 15,000 dola za Kimarekani kutokana na ukiukwaji wa vipengele vya 82, 33 na 136 vinavyounda shirikisho la kandanda barani Afrika. Shukrani kwako Jean-Marie Vianengenda Kumana. Na kumalizia taarifa hii habari, hebu kurasa wa habari za uko ugenini. Nchini Tanzania, viongozi sita wa upinzani wameachiwa huru kizimbani baada ya kulipa dhamana leo. Afrika Kusini inaomboleza kifo cha mke wa zamani wa rais wa kwanza mweusi wa nchi hiyo Nelson Mandela, na aliyefariki jana Jumatatu Aprili mwaka huu 2018. Na huko nchini Afghanistan zaidi ya watu 100 ilikuwa ni pamoja na watoto wengi wameuawa na wengine kujeruhiwa jana Jumatatu katika shambulizi la bomu lililotelekezwa na ndege ya jeshi la Afghanistan. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bajuabo. Wanasiasa saba wa upinzani wakiwemo viongozi wa juu wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema wameachiwa huru baada ya kukamilisha masharti ya dhamana. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu iliwapatia dhamana wanasiasa sita wiki iliyopita, lakini waliendelea kubaki rumande kwa kuwa hawakuwepo mahakamani kukamilisha masharti ya dhamana yao. Mtumio wa saba Halima Mde, ambaye pia ni mbunge wa Kawe, aliongezwa leo katika orodha ya washtakiwa na kufanya jumla ya washtakiwa kuwa saba. Viongozi hao wa chama cha Chadema akiwemo mwenyekiti Freeman Mbowe walishitakiwa kwa uchochezi, kuleta vurugu na kuandamana mwezi Februari mwaka huu. Padri Havugimana Ngango Celeste amethibitishwa kutekwa nyara na waasi wasiojulikana siku ya Jumapili jioni katika maeneo ya Kihondo wilayani Ruchuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi walimlazimisha padri huu kuondoka katika gari lake na kuwalazimisha Wakristo waliokuwa aliandamana naye kuondoka haraka eneo hilo. Kwa mujibu wa wanaharakati wa haki za binadamu na dhuru kutoka kwa mmoja wa krishi, zinasema kwamba waasi hao wanadai fidia ya dola $500,000. Serikali ya Afrika Kusini imetangaza kwamba itaandaa matukio kadhaa kuhusu Winnie Mandela aliyejitolea muhanga kwa kupigana dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Wafuasi wake ambao walikuwa wameanza kukusanyika mbele ya nyumba yake baada ya kutangazwa kifo chake jana Jumatatu wameendelea kufurika mbele ya nyumba yake ya kifahari iliyojengwa kwa matofali yenye rangi nyekundu katika mji wa Soweto. Tufunge kurasa wa habari za kimataifa na yanayojiri mashariki ya kati, ambapo zaidi ya watu 100 ikiwa ni pamoja na watoto wengi wamewawa na wengine kujeruhiwa jana Jumatatu katika shambulizi la bomu lililotekelezwa na ndege ya jeshi la Afghanistan. Shambulio hilo lilitokea jana Jumatatu mchana wakati wa sherehe ya kuhitimu visomo mwaka katika chuo hicho cha dini madras katika wilaya inayodhibitiwa kwa kiasi kikubwa na kundi la Taliban. Msemaji wa Wizara ya Afya mjini Kabul amethibitisha leo Jumanne asubuhi kuwa watu 57 ikiwa ni pamoja na watoto na wazee walisafirishwa hospitalini katika mkoa wa Kunduz na watano walipoteza maisha. Shukrani kwako Ernest Pablo Wajuabo. Ndani hapa basi tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Sina budi ya kuteremsha nanga. Shukrani kwa nyote ambao mmeweza kutusikiliza. Shukrani pia kwa fundi mitambo Francois Kimana, msomaji Didier Nyonzimaini. Watakia kila la heri, kwa herini.